come to town. Santa Claus is coming to town. Dan Järbyn ihop med Bruce Springsteen. Det är jag som är Bruce Springsteen. Ja, just det. Santa Claus is coming to town. Klockan, den är 21.16 denna måndag. Det är Rallyradions uppesittarkväll. Du lyssnar till B-föraren Dan Järbyn rocka loss. Medan Per sitter och rimmar. Ja, med mycket bra rim här. Som sagt, hur mår vi? Vi måste känna hur vi mår. Hur mår vi? Hur känns det? Ja, jag tycker det känns... Jag är helt förvånad att jag har stått ut med det så länge, Per. Jaha, du tänker så. Ja. Jaha, nej. Nej, men visst har vi en skön stämning, va? Ja, det är lite syre här för Per. Han tar det mesta. Ja. Men i övrigt så mår vi bra. Och... Jag var ute och vred upp lite nu. Bra. Ventilationen, ja. Så vi får med oss på telefon så har vi någon som haft förmånen att åka med Marcus Theorin en tävling i år. Mikael Johansson. Ja, hej. Hej Mikael. Vi väckte dig inte, eller? Nej, vi väckte inte dig. Nej. Nej, absolut inte. Jag har tre barn hemma som julstökar för fullt och en sambo som gör detsamma. Så att det blir inte mycket sova i natt, tror jag inte. Oj, ja, då är ju spänningen stor. Hur gamla är barnen? 9, 6 och 1,5. Jaha, du fick tänka lite extra där. Träffade du dem så... Han kopplar ihop det med startnummer från SM-tävlingen. Alltså. 9. Ja, precis. Ja, det var lite så. Ja, Mikael, du är absolut en profil som hjälper till att föra Rally Sverige framåt, framförallt i ditt tidningsengagemang till att börja med. Tusen tack för de orden, och väldigt, väldigt. Det är väldigt bra ledare du skriver, just om man öppnar där och tar sidan 3 i den här. Men det är skönt att ha dem, och du tar fram ofta såna där saker som inte är det som vi sitter och pratar om. Vi hyllar ju mycket snabba förare och allting, men du är där på att fixa vägar, du är där på co-drivers och så vidare. Och det ska du ha all heder av. Jag måste försöka. Jag har försökt lyssna lite ikväll här med. Ni gör ju också ett bra jobb, och jag lyssnade på Kruse sa här med att man... Vi älskar ju sporten allihopa och gör liksom det vi kan för detta, eftersom vi inte själva kunde bli världsmästare. Än. Jag blev inte än. Du har inte ens B-licens. Ja, kan vi ringa någon annan? Det blir inte trovärdigt. Men det är så kan man då göra ett hyfsat jobb via en annan kanal istället, så är det väl jättekul. Absolut, och det formatet, det kommer nog för oss motorfolk aldrig att upphöra. Trots att vi har liksom, ja ni vet, internet och allt har han exploderat. Han är inte B-förare igång. Men alltså, nu fick du luft. Ja. Muta hans kanal där borta nu så vi kan prata allvar. Men Mikael, du har ju varit co-driver till Lars-Erik Larsson, och det är väl en merit dig också? Ja, det är det verkligen. Vi hade våldsamt kul några år där under, precis runt sekelskiftet. Först åkte vi en golfspår som Kenneth Bäcklunds brorsa hade kört, och sen så åkte vi se att några säsonger, och ibland kom vi mål också. När vi kom i mål så gick det jäkligt fort. Var du med och döpte Lills kurva då ute på skjutfältet i Borås här? I den högen efter bron? Ja, jag tror, det är väl så att vi har Lills kurva så tävlingar vi har åkt. Jag tror han kommer ringa mig ikväll. Det var så här, jag har ett vanligt jobb också. Jag satt och kollade igenom lite utbildningsmaterial, och då kom vi igenom, han är ju lite knuten till en av de största kedjorna i Sverige, Lars-Erik Larsson. Mm. Och döm om min förvåning när jag hittar med han i mall i marknadsförings profileringsmaterial. Det finns muggar med honom, jag har en sån hemma. Men vilken dåligt omdöme. Nu får vi tänka här på att Sebbe är alltså, vad är du är släkt på något sätt. Ja, släkt på något sätt med honom. Ja, men hur? Det är han som sköter reglerna här nu, så han kan stänga av alltihopa. Det Nej, skämt att säga det. Lars-Erik Larsson är en riktigt skön profil, och ett kul bygge hemma i garaget också som vi ska lufta nästa år, hoppas jag. Jag var ju 7 år när jag började, tror jag. Ja, han kommer få upp bilen. Det som du säger, han är en jätteskön profil, och vi hade vansinnigt kul ihop, så att hade han bara fått fortsätta åka med en bra budget så hade du kunnat bli något tillbaka till honom också, det tror jag nog. Ja, han är ju bara 40, så han har ju framtiden för sig. Absolut. Han har varit med oss och snackat ibland också, så han är riktigt bra bakom mikrofonen också, ska vi icke att förglömma. Du Mikael, en liten anledning förutom att du är en grym tillgång för oss rallynördar, så är det så att den 24 januari ska du göra någonting i Stockholm. Ja, absolut. Då ska vi hålla Bilsportgalan, och det här blir första gången vi gjorde bilsportgalan ihop med Svenska Bilsportförbundet, vi på Albertsson och Sjöberg då, det var 2004, så att det har vi gjort nu i över 10 år, och det är vansinnigt kul att på det här sättet kunna fira svensk motorsport och kunna göra det på ett riktigt galamässigt sätt, vilket vi hoppas kunna göra såklart. Ja. Så det ska bli kul. Ja, det är kul, och det är i samband med mässa. Stämmer det, Stockholm Lifestyle, Bilar som jobbar och MC-mässan. Det är 3 mässor samtidigt i samma helg där i Älvsjö, och så kör vi bilsportgalan då i Victoriahallen på lördagskvällen, och det har ju faktiskt Melodifestival och allt annat sånt där varit. Men det här blir det största för Victoriahallen såklart. Ja, riktigt, riktigt kul. Och det är kul att Rally får komma in i finrummet också, eller hur? Ja, men det är det. Det känns oerhört värdefullt. Och det, vi hoppas ju att så många som möjligt av de svenska rallymästarna och medaljörerna kommer dit och blir hedrade, för att vi har väldigt fina överraskningar, fina priser. Plus att vi kommer till Bilsport Award såklart i årets rallyförare, co-driver också. Mm. Vem får det i år? Jag tänkte, vi måste ju ha sån här, eller? Ja, men absolut. vi ska. Kan ju säga så här att utan rallyförarna då, så är det ju såklart, så är det ju Pontus Tittemann, det är Emil Axelsson som kommer få priset som årets senior för sin insats i Tyskland. Ja. I VC2. Och sen som junior så är det ju också nästan självklart faktiskt, det är ju Emil Bergqvist och Joakim Sjöberg då. Det här var lite svårt däremot att välja kort. Han har haft några stycken under året, men jag tror Sjöberg har gjort flest tävlingar med honom i alla fall. Ja. Ja, men oavsett vem ni väljer där så är det riktigt bra killar allihop. Däremot Emil Axelsson tycker jag, jag gillar inte annat vidare, så han kan vi, det var skämt Järvin, han hajar till. Nej, så det är ingen fara, det är ingen fara. Så, nej men kul att man kan få in det, och det är lite kul att se dem här när vi är vana att se dem i rallyoveraller, och helt plötsligt ska de ha på den här fina stassen, ungefär som när, har du kollat på fotbollsskalan någon gång? Har du sett det, Järbin? Fotboll? Ja, nej, det var en dum fråga. Ibland så tjejerna som man är van att se, så tar de på sig liksom den här finklänningen, och så ser det ju liksom... Så ser det inte klokt de ut. Inte var, nej, precis. Nej. Och det är liksom på ett motsvarande sätt. Men förra året faktiskt fick vi i våran fina motorklubb här i Borås faktiskt miljöpriset på 10 000 kronor, och det var utdelat av... Det var du som delade ut det, Micke, va? Jajamän, det stämmer det. Och det var ju slutet på galan förra året, så det var ju riktigt, eller tidigare i våras, så det var ju riktigt höjdpunkt faktiskt. Ja, det fick man ju bara på grund av att Järvin, i de hastigheterna man åker, så går det är ju inte så stora utsläpp när man åker i 70 km på högsta växeln. Det löper ju bilen fint, en fin förbränning liksom, och det blir minimalt utsläpp. Han behöver ju inte tanka heller, för det tar ju aldrig slut. Du förstår sliter vad jag sa innan, Mikael. Sliter inte på vägar, det bullrar ingenting eller någonting när man växlar på 2,5. Oerhört miljövänligt. Ja. Så Mikael, vad önskar du dig, julklapp? Ja, om jag får säga något som inte har med rally att göra, så önskar jag mig såklart en jättestor grill med dubbla grillaggregat, utekök, allting till altanen. Du är en riktig grillkill. Det har jag sett på Facebook. Herregud. Varför är det ingen som vill ha fred på jorden? Varför? Du grillar ju 24/7/365 alltså. Ja, nej, men jag som teorin, om han får sin R5 och jag får en stor grill, så blir det fred på jorden. En liten uppdatering från Lars-Erik här. Monteringsfel i Audi-lådan, så skiten ska tillbaka till Polen. Ja. 10 år till. Ja, det var det. Ja, men vad bra. Men då kanske vi ses där. Kommer vi se det på några SM-tävlingar nästa år? Självklart. Jag kommer, för troligtvis kommer jag inte hinna med Sandviken, men jag hoppas hinna med alla övriga i alla fall. Ja. Härligt. Ja, och vi hoppas då att det blir vinter där, även om inte du hoppas på det, är det bildligt talat. Och Viktor Henriksson ska skruva ordentligt på sittran där, men vi har fått lite bilder nu. Niklas Hägg la upp här att det var en del som heter Nysnö i Ilsbo uppe i Hälsingland, så det börjar krypa ner oss. Så vi får se. Det kan hända mycket. Det kommer bli tävling, Sandviken. Ja, bra. Det beslutar vi här och nu. Så, det är ja, det gör vi. Ja. Om inte annat så ses vi på Bilsportgalan då. Det ska bli riktigt kul att se. Det gör vi definitivt. Ha det jättebra, ha en trevlig jul allihopa. Detsamma. God jul. Hej. Ja, tack. Hej. Tack, hej. Nu glömde vi prata om när han åkte med Marcus Theorin. Ja, det har han också skrivit om. Just hur häftigt det var att få åka med en sån otrolig förare. Mm. Ja. Hur gick det med Blinkersen? Ska vi ta den? Ja, jag tycker vi kör Blinkersen. Nu ska vi se. Jag tror jag får göra en sån här. Ibland åker man ju med dåliga blinkersglas som inte håller. Mm. Det är lite det som är temat. Mm. Nu ska vi se vad har vi nu. Det är mycket här nu. En sväng, en sväng, en raka, en raka. Tänker inte en millimeter av kurvan försaka. Men ibland blir tajmingen bristfällig och dessutom kan co-driven bli lätt gnällig. Det är ju man ska få betala den här så här. Tävling efter tävling slutar med blinkersras. Hållbarhet som den sköraste vas. Lyssna på oss gamla gubbar som vet vad vi säger. Åk inte med skit. Unna er riktiga grejer. Superbra. Den fick du faktiskt. Vi kan stanna kvar vid Lars-Erik lite. Han skriver i alla fall att motorn går hårigt bra. Ja. Och, ska vi köra lite julsång? Och så är det faktiskt dags för den sista intervjun som vi har planerat. Och det är ingen riktig rallyförare egentligen. Eller är det det? Ja, det kan vara så. Ja, det där är en multikonstnär bakom ratten, så det ska bli kul att prata med Rickard Göransson vad han ska göra under nästa år. För han har ju kört så otroligt mycket olika typer av bilar i år. Mm. Och så kan du knåpa på ett rim på Fred på jorden där då. Fred på jorden också. Mm. Ja. Kör vi lite jag tycker vi kör lite mer Lars Vegas trio, Kalle och hans vänner.